للذین یؤلون من نسائهم د فار دا کسانو دی آیات کے اللہ تعالیٰ اسی کر کئی دا دی آیات نا تر دا دو سوا یو دیرشم نمبر آیات پوری پر سلور آیاتون کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی لسم امر دے دا اموری دا تدبیری منزلنا او پدی کی مسئلہ دا ایلا بیانی گی ایلا او اصل کی پدی آیاتون کی رد دے پرسم دا جاہلیت والا باندے اغیب ایلا کولا یو کال دو کالا دری کالا او مقصد بے پاگی کی زنانہ تنگولو ایلا ستا ویلے کی گی مقصد بانیدان پوئے کے بیارتا ترجمہ کوما ایلا دی تا ویلے کی گی چی او سڑے قسمو کی زمانی پا اللہ تعالی بانی قسمی زبا دی اخپلی زنانہ تا ننیز دیکی گما زبا دی تا ننیز دیکی گما دا زنانہ نا قسمو کی سلور میاشتی یار سلور نزیات نبی علیہ السلام هم صحابیات راجمہ شوی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے وی خلق پا کمزی کے لگیا دی وی وسم زمانگا خرچا ہو دا جامع پیزار ہو دا وی کہ لگا پر اختیار آوالی نو دیر بخی وی خلق اس دیر مخکی شوی دی خلقو گاڑی دی او دا دی او منگا وسم پا غزور نظام کی روانی نبی علیہ السلام خپش و رخپل زنانونا وی زبتا اس تنیزدی کتونا کما نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرے آغا جدا شوی دی یو میاش دا زنانونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہو بیا نبی علیہ السلام تو وحی راق بلا بیا راقی ورستو و بخپل جے کی داغی تفصیل لازی ہر مسئلہ و بخپل جے بانی وی دا ٹولی چا اخیر آغان دلتا کی وی دا دیزی غالتا کی وی دا شیخو بیا گڑوڑ شو دا بخپل جے بانی بیا وی نو ایلا دیتا ویلے کی جی سڑے قسمو کی دا زنانانا دا ننیز دیکت یعنی قسمو کی جزا بخپل زنانا تا ننیز دیکی گما سلور میاشتی یا سلور میاشتو نزیات پس سلور میاشتو کی بیا دننه نزدیکت یو که زنانه ته رجوع یو که لخپل زنانه ته رجوع کول په نزدیکت سره یعنی په جماع سره او که خاون معذور وي او یا زنانه چره مریضه ده یا خاون په جیل کې بندیخانه کې یا په بل ملک کې نو زنانه ته خو رجوع په جماع سره نشي کولی په نزدیکت سره نشي کولی نو بیا علماو ذکر کړی دي په نیت او په قول سره دې رجوع کی اگر که په دې مسله کې اختلاف دی فقهاو او محدثینو د هغې پوره تفصیل بیا بیان کړی دی بس دا دی وای چې ما خپل زنانه ته ما د خپل زنانه نه ایلا کړی وای یعنی قسم می دی کړی چې د توازن نه نږدې کیږم نو ما د خپل ایلا نه رجوع کړی بس دا غینه خپایم په باغی باندې بس ګړی وړی میول دین اوس په خپایم نو بیا علماء لیکلی دي نو په جاهلیت کې ودا سی و یو سړی و قسم وکوي زما دی په الله تعالی قسم دی خپل زنانه ته نه نږدې کیږم دا یو کال قسم به وک بیا به رجوع کړل بیا یو دو درې ورځې به چې تیرې شولې بیا به دغه وکړل بیا به چې رجوع به وکړل بیا به یو ته قسم وکړ بیا به بل سړی به قسم وکړ دوه کاله زما لري په الله قسم دې خپل زنانه ته وزن نږدې کېږم نو هغه زنانه هغه عمر او هغه زندگی به په دې کتابه برباد کړل الله تعالی وي دا شریعت دی دا تاسو دې څه شرط پرېږدم دا خو د الله تعالی وینځي په حدیث کې راغلي دي دا زنانه چې دا د الله تعالی وینځي دي لا تدربو اما الله دا خود اللہ تلاوی دا خو انسانان دی دا تا سا ٹوکی جوڑی کری دی ٹوکی وردین نا جوڑی چی ننو توی چی زما دن قسم دی یو کال پدی که تیر شی یو کال چرے غریب عجز با انتظار کئی بیا چرے رجوع تاو کی بیاوی چی دو کال بتا تا ننی دیکی گم دا سا شرم شرم وال تارا رستی دی شریعت تا تدا حکم راولی گا سلور میاش دی زدیر پارا سلور میاش کی دنن دی نزدیکت وکا زنانه تا نوستا استاد دستا خزا دا او کنیز دیکت دی ونه که طلاق واقع شولا بیا پا دی طلاقو کی اختلاف دی چه دا طلاق رجعی واقع کی او که طلاق باین واقع کی نو دا غلی کلی دی مفتی رشد احمد سی واسن پتاوا کی دی کر کری دی چه دی که طلاق باین واقع کی گی دا غسی پتاوای حقانی کی دی چه دی بانی طلاق باین واقع کی گی خزر بانی طلاقی گی سلور میاشتو کې رجوع کړل دا وست سند چې دا بستا پر کور کې بناستې ټول عمر خپل خرکاریاں په کوا او نور چیرې دغه حق ادا کول نشته دي دا خود الله تعالی دین دی دا الله تعالی په دین کې د هر چا حق شته که چا د الله دا دین ومنه ولله دنیا به کامیابی او همیشه لپاره به خوشحالي او آخرت به خو بیا د خوشحالي خوشحالي په دې دین کې دومره مزید دومره چې بده کې د دې پر خون باندې څوک پوي شو نه ربل شي خون بسې او بل شي خون بسې نو زنانه او ته دومره حق ورکه و شریک کافر را وته لو زنانه حقونه منګه غواړو خدای دې حق سره غرکه ځانله د زنانه دا حق دی چې دا او بس او بازارونه کې ګرځاو بربندې کله غړې کا دا د زنانه حق دی الله تعالی بیان کړل ظلم زیاتې ر زنانه سره مکو طبيعت دې سره نه لګي زنانه سره الهاته کې قسم دې کې په سلور میاشت کې خپل فیصله وکا او دا سلور میاشتې سره پاره دی په دې کې ومته سوچ فکر وکړي چې تا ته بیا پته لګي چې زنانه یو میاشت جدا شي او دوه میاشتې جدا شي، نو بیا چې یو څوک پوهیږي نو هغه وایي چې یاره دا خو ډېر ګران کار دی. دا نه چې زنانه چېرې تباه برباده کړي، ټول عمر او زندگی دغسې تباه برباد کړي او ستا په کور کې ناسته خرکانیارې بدلکیه او د هغې باندې چېرې خدمتونه غلام وینځرې ته جوړه کړې ده، غلام وینده به د غیر نه جوړې، خپله پیسره په څلور میاشتو کې راغونډه که خبره خلاصه کړه. دا د زنانه حقوق دي، الله تعالی بیان کړي دي. اوس ترجمې ته غوږ کېدی. للذین یؤلون من نسائهم، د فرد هغه کسانو یؤلون من نسائهم، د یؤلون معنا وکړي یبعدون عن نسائهم بالإلاء، تفسیر البحر المدید دغه معنا کړی، د ډیره بهترین معنا ده. تاسو ما پښتو کې وی کولن تصویر چې دا کم دی کړی، نو البحر المدید دغه لیکلی وی للذین یؤلون من نسائهم یبعدون عن نسائهم بالإلاء، چې هغه جدا کیږي د خپلو زنانو نه په قسمونو کولو سره، یعنی قسم وکړي چې زه زنانه ته نزدیکت نه کوم. یبعدون من نسائهم بالإلاء، چې جدا کیږي د خپلو زنانو نه په قسمونو کولو سره، من نسائهم. او بیا مفسرین ذکر کړی دي د زنانه نه د لریوالي سمانه ده، یعنی عن جماعهم، یعنی چې دې ته به نزدیکت نه کوم، جماع وسره نه کوم. تربص اربعه اشهرین، انتظار کول دي رسلور میاشتو. فان پاو، نو کچری دی رجوع کله دي خپلو زنانه ته، رجوع بالفعل په جماع سره، یا رجوع بالقول، او یا رجوع په نیت سره، هغه اختلافی مسله ده. ځان لبیا کده ټولی مسلې د سر اسپړو خدا و مونږ ته ډیره زیاته ګرانیږي. نو هغه بیا په قهو ذکر کړی دي، بعضی علماو ذکر کړی دي چې او رجوع په قول او په نیت سره کیږي، بعضی علماو چې رجوع په قول او په نیت سره نه کیږي. فإن الله غفور رحيم، يقين الله تعالى بخنه كون كه رحم كون كه. و ان عظم الطلاق، او كچري دي قص و نيت كړي د طلاق، نو بس طلاق بیا واقع کیږي، واغه طلاق کم دي یا طلاق رجعي دي. او د احناف پنين باندې تاسو ته ما حواليم د کتابونو ویللې، احسن فتاوا او فتاوی حقانيه، او پدې کې طلاق بیان واقع کیږي. و ان عظم الطلاق، او كچري دي قص كړي د طلاق، فإن الله سميع عليم، یقینا الله تعالی هر څه اوري، علیم پوی دی. الله تعالی په هر څه باندې، الله تعالی په هر څه باندې پویږي، او الله تعالی ستا ویناګانې او دا هر څه اوریدلې دي. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. والمطلقات دی مخکیات کی مخکیات سره ربط بالکل آسان دی. و ان عظم الطلاق، کچری خاون قص کړی د طلاق، نو خزه چې کله طلاق وشول د غیر لپاره بیا عدت پکار دی. نو دی آیات کې اوس د عدت مسله بیانېږي. که قصر طلاق کړی او د سړی خامخا طلاقی و، چې او د خزه طلاقومه طلاقی دغې ته وایي کنه، چې خزه طلاقی کی، خزه وایي چې سړی وایي چې زری طلاقی شمه خیر دی، خذ طلاق کله، نو چې خذ طلاق کله اوس په عدت تیری. نو دی آیات کې الله تعالی عدت بیانای، دی آیات کې دلته کې ځان پوی کوي قران کریم کې و نور زین کې بیاده سره راځي. نو زبر تداوین چې دا مخ کې تیر شوی دی، دا ټول مسلې برته سره غونډ شي. و والمطلقات، طلاق له شوی زنانه یې تربس نه بیان پوسهین، انتظار وکي په خپل ځانونو باندې ثلاثه قروء، درې حیضونه. دا عدت د کوم زنانو لپاره دی؟ نو دا درې حیضونه چې انتظار کوي دا کومه زنانه دي؟ نو دې لپاره سلور شرطونه علماو ذکر کړی دي. دا عدت د کومې زنانه دی چې داغې کې سلور شرطونه؟ نو بیا دا عدت دی. اول شرط دا دی چې زنانه به مدخول بهای، یعنی زنانه ته نزدیکت شوی وي. که زنانه ته نزدیکت نه و شوی او هغې له خاوند طلاق ورکړله، کوژدن شوی د واده نه دی شوی، او خاوند چیرې زنانه له طلاق ورکړله، نو دا غی حکم براشی سورۃ الاحزاب کی الت برتزت دی ټول زین کی بیاوی مچ دا مخ کی مرتویل دی. سورۃ الاحزاب نہ حاصل وختم نمبر آیات کی براشی، فمالکم علیهن من عده تعتدونها، زنانہ دا نکاح شوی دی خو خاون غی ته نزدیکت نه لیکړی، خلوت صحیحہ نه دی شوی، نو چا غی له خاون طلاق ورکړل نو باغی ونی عده نشته ری. نو دی دی کی الله تعالی چې عده به تیرین، مراد تینا مدخول به دا چې زنانہ خاون او زنانه چې نزدیکت کړی. دویم شرط دې لپاره، دویم شرط دا چې غیر حامله بی، حمل بینې، ځکه اگر کومې زنانه حمل او اغه له خاون طلاق ورکی او یا دغه خاون پات شي، نو دغه عدت بیان شوی دی. سورې طلاق څلورم نمبر آیات کې وګورئ، و اولات الاحمال اجلهن ایضعن حملهن، هغه زنانه چې دغه حمل دینه دغه عدت په بدی باندې ختمیږي چې دغه بچی پیدا شي بچی چې پیدا شو بس عدت ختم شو دریم شرط دا رچی دا زنانه دا به حایزه بوي یعنی عائشه بنی بالکل بډای زوی په زنانه بنی چې دغه بیماری ناراضی او یا بالکل نابالغه بنی که عائشه زنانه ده خاون هغه له طلاق ورکړل یا با یا نابالغه ده نو بیا داغی عدت دری میاشت دی داغی عدت بیا سوره دری میاشت دی اگه بیا دا حیزون نده بلکه اگه بیا دا دری میاشت دی سوره طلاق که او گوری سلورم نمبر آیات کی فعدتو واللائی یئسن من المحیض فعدتو هن سلاسط و اشهرین داغی عدت بیا دری میاشت دی دا گوری احکامات دی و مسئله چی رسائیز دکل لا دا سل و رکاتو نپلو ندا گوری دا در توسط مسائل و امخو آغا مسائل چی قرآن کی ذکر شوید دا بل مسئلہ تم نہ قرآن اگر مسئلہ تو چلو اور ہم شرط دیر پاردار چی دا زنانہ با آزاد زنانی دی دے کی دی آیات کی شرح کم عدت بیان شو دے دا دا آزاد زنانت عدت دے دکہ دا وین دے عدت چرے آغا دو حیدون دی او دا غیر پارا صحیح حدیث چرے دلیل صحیح حدیث تیرے غیر پارا نوست پا دی دے کی ترجمہ دا کوئی والمطلقاتو آغا طلاق اکلل شوی زنانہ چی آغا مدخول بیہاوی آغا طلاق اکلل شوی زنانہ چی آغا حاملہ نہیں اغه طلاق کله شوی زنانه چې دغه بیماری راځي او اغه طلاق کله شوی زنانه چې هغه آزادای وسوله کید کنه د قران دا به د قصې لګوي دسی یو آیات کې یو حکم ذکر شوی دی هغه بل ذکر طبيعه بدرا شي تندې ټکه چې دا به سکو مال ته خدا وي دل ته دا وي نو د الله تعالی په کلام کې تزادات او د قصې نشته خو چې سړی په پوي شي دیو جن علماء لیکلي دي په کم ذکر قران په یو آیات باندې پوي نشولې نو قران ته ود نو قص دغه نه کوي نسبت نه کوي د خپل ذهن ته ود نو قص نسبت وکي چې زپې نه پويګم نور د الله په کتاب کې تعداد نشته لري والمطلقات په دغه صفاتونو باندې طلاق للی شوی زنانه په دغه شرایط باندې یا تربس نه انتظار وکي په خپل ځانونو باندې ثلاثه قروء د دریو حیزونو د دینه مراد قروء جمع د قرون د تاسو په دغه کې ویل دي د اصول په کتاب کې چې مراد د دینه حیز دی او مراد د دینه طهرونه دي د احناف په نسبت باندې مراد د دینه حیز دی او د نور په قهو په نسبت باندې مراد د دینه طهر تی مراد دی نو کله چې یو زنانه طلاق شوله خاونه له طلاق ورکړه او دا حامل نه ده مدخول به ها ده بالکل ضعیفه بډای هم نه راځي بیماری نه راځي او آزاد ده نو درې بیماریان چې ردی تیرې شولې بس دې عدت چې ختم شو بیا د بل چا سره نکام کولې شي هر څه بیا کولې شي یا تربس نه انتظار وکي د زنانه به انتظار کوي دا انتظار د صف مبارک دی انتظار دار چې بل چا سره نکاح نشي کولای بس انتظار وکي ولا يحل لهن ولا يحل حلال ندي لهن د زنانه د پاره ايکتم نا چې پټ کړي او چې پټ وساتي دی ما خلق الله بيرحمهن هغه چیز چې پیدا کړ دی الله تعالی د دیو په بچدانو کې مفسرین لیکلي دي مراد د دینه حیض دی او دغه سی مراد د دینه بچی دی ولادت دی حمل دی نو زنانه د پاره و زنانه د خاون ول طلاق ورکړه و چې دا انتظار کې چاته نه وي د دې حمل دی او دا نه وي الله وي پټاوي مکه حمل دی او نو بیا ستا عدت په وجه د حمل سره دی پټاول مکه او دغه سی ستا چې کوم بیماری راځي نو وای چې بدی تاریخ می بیماری راغله و سره پاک شو زنانه بیا بیماری راغله بیا راغله نو دا پټاول بنه کې د شریعت کوم تا ته دغه ولا يحل لهن حلال ندی دغه زنانه د پر اجبتم نا چې پټ وساتی دغه زنانه ما هغه سیزه چې هغه حمل دی یا حیز دی خلق الله چې پیدا کړی دی الله تعالی د دې په بچدانو کې ان کن یؤمننا کچری ایمان لري دی بالله په الله تعالی باندې ول یوم الاخر او پورز د اخرت باندې پورز رستنی باندې و بعولتهن او خاوندان دغه خدو احق ډیر زیات حقدار دی بردهن په واپس کولو دغه زنانه باندې فی ذالک په مدد عدت کی فی ذالک په مدت العدت په مدد عدت کی طریق سمانه سم مطلب دی ته د عدت حکمت الله تعالی بیانای دا عدت ولې دی دا عدت د دې لپاره دی چې خاوند ک یو طلاق ورکړي زنانه د لپاره یو طلاق ورکړي نو چې دا خاوند سوچ فکر وکي نو ک بیا یو ته طبیعت کیږي نو چې بیا ته رجوع کی واپس اسینه چې بیا ورستو خپای نو دا او طلاق سنی هم دی ته ویل کی سنت طلاق دادی چې زنانه باندې بیماری راشي او طهر په بیا راشي پاک شي زنانه نو چې بده طهر کې ولا یو طلاق ورکړل شي دا نه چې طلاق او بس دسی مکلل شي ورکیږي وسا غزې ته مور سوال یوري نه نه دا طلاق واقع کیږي خدا د سنت نه خلاف در شریعت نه خلاف طلاق دی چې دا ورکی او دا یو طلاق ورده کدی وخت ته غصې کېده شي د زنانه ته ډېر زیاته غصې نو خیر د یو طلاق ولا ورکه یو طلاق نو ستا سره دوه مزایل نورم بیا پاتې شول، ځکه چې طلاق مغلص قدرې طلاق دی کنه، یو د سره بیا هم پاتې دی، بس بیا ته رجوع که خیر دی، طلاق رجعی دی. نو الله تعالی او بعولتهن او خاوندان دی وحق ډیر دی، حق دار دی بردهن واپس کول د دغه زنانه باندې فی ذلک په مده د عدت کې ان ارادو اصلاحه، کچری د دې اراده د اصلاح کولو، خو که بیا یو بل چیرې سرونه راکاږي او بیا چیرې کلی په سر باندې راغیسته یو بس دا ټول کلی په دغه په روغ باندې چیرې ستړی شوی، نو بیا خو ته تیر شه، نو بیا خو ته قلاریږه، خو الله تعالی وایي که اراده د اصلاحی او یو بل چیرې توبهګار شوي، هغه ښځه وایي چې زما دې بیا د ماری دغه پلار توبه زه بیا د خاوند سره ښه زندګي تیروم خو چوش مې واپس واخلي، خاوند وایي چې ما هم چیرې بس تیروته یم نو کار سری بیا به داسې نه کوم خو چې اوس دا ښځه رانه چېرته لاړه نه شي، نو الله بیا یو بل ته رجوع کوي خیر دی. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن او د زنانو دپاره مثل الذي په شان د هغه حقونو باندې دي، علیهن چې لازم دي په دې زنانو باندې د خاوندانو دپاره، بالمعروف په شرعي طریقه باندې. په ترجمه باندې پوه شولې د دې ترجمه لږه ګرانه ده، مار درسې وکړل چې انشاءالله پوه شوي به. ولهن او د دې زنانو دپاره په دې خپلو خاوندانو باندې لازم دي، مثل الذي په شان د هغې حقونو باندې، علیهن چې لازم دي په دې زنانو باندې و د خاوندانو دپاره، بالمعروف په شرعي طریقه باندې. خاوند ښځې ته وایي چې زما حق ادا کوه، نو دغسې زنانه چیرې د خپل خاوند ته ویلی شي چې تم زما حق ادا کا، لکه څرنګه چې د دې ښځې د دې خاوند حقونه دي په زنانه باندې، الله وایي دغسې حقونه د دې زنانه پر خاوند باندې هم شته دي. دانه چې مشکل نن سبا سره په معاشره کې مشکل دا ده چې خپل حق غواړي د بل حق نه ورکي، مشکل دا ده چې د زنانه نه حق خپل غواړي او ټول حق نه ورکي. مخکې مونږ چیرې په یو فصل اهل ذکر په پروګرام کې مونږ دا مسئله ویلې، یو اوریدونکي پوښتنه کړې و چې د زنانه حقونه په خاوند باندې څه دي، بیا څو کسان رابطه وکړل وایي تاسو د زنانه دغه ویلي دي او اوس زنانه چې زمونږ دا حق دی او دا حق دی، نو مونږ ورته ته دا تپوس وکړه کنه چې زما پیسې حق دی، زه برته هغه بیان کوم، زمونږ نه چې څوک تپوس کوي مونږ ته هغه مسله وایي، په هغې کې د معاشري چې اصلاحي او د معاشري په هغې کې پیدا زه ورته هغه وایم. ښه زنانه داسې نه راوه چې د خپل حق تپوس یې وکړه، نو تم نر شه ته دا تپوس وکړه وایي زما پیسې حق دی، بس هغه ورته هم زه بیان کوم کنه، دا حدیثو په رڼا کې ورته دا بیان کوم. نو الله خو معاشره کې نن سبا د زنانه حقونه دا بالکل پایمال شوی دی، بالکل پایمال شوی دی، د خاوند ډیر زیات حق دی په زنانه باندې. او د الله تعالی پیغمبر وای، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، یو زنانه ته نبی علیہ السلام استاد خاوند ستاره پر جنت هم دی، نو ستاره پر جهنم هم دی، کتره دی حقونه ادا کی په صحیح طریقې سره دی زندگی ته تیر کی جنت ته ولاړ شي، او کده دی حقونه دی ادا نکړ نو دا ستاره پر جهنم هم دی، جهنم ته ولاړ شي. او نبی علیہ السلام دام ویلیو، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کچرته خاون خپل خځی ته د امر وکي چې د یو غر نه چره دا غټي راوړو دی بل غر ته رسوا، وای د دې دومره حق دی چې کدا غر ټول ختم کینو د دې حق به هم نه ادا کیږي، دومره ته حقونه دي. او د الله تعالی پیغمبر وی کچرته د الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره سجده کول دا جائز وي، سجده کول دا جائز وي، نو ما به زنانو ته حکم کړو، اجازه به مور کړو چې تاسو خپل خاوندانو ته سجده وکي، د خاون دومره ته حق دی. خو بیا د زنانه حق هم شته دی، د زنانه حق نبی صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې ذکر کړی دی، نبی علیه الصلاه والسلام یو ځل خطبه ویله، خو هغه ته ویل کیږي د حجۃ الوداع خطبه، اخیره حج د نبی علیه السلام حجۃ الوداع ته ویل کیږي، نبی علیه السلام بیا رخصت شو. نو نبی علیه السلام په تقریر کې ډیره خبرې وکړلې، نو په هغه کې یو دا و چې فتقوا الله فی النساء، د الله تعالی نه د زنانو په باره کې ویریږي. د دې بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای دا چې تاسو ته حلال شوی دی، نو دا د الله تعالی په حکم او د الله په کلمې دا تاسو ته حلال شوی دی، دا الله تاسو له حلال کړی دی. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای دا زنانه مو وهی، او دې زنانه ول دا اجازه نشته لري، خاون چې زنانه ته وای چې پلانې به زما ریکور ته نه راولی ته، زما په دې بستر باندې په پلانې نه کینې، دا خضر پر دا اجازه نشته لري چې هغه دغه سی وکړي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای که چرته استاسو د حقوقو خلاف وکي، نو وای وهی خو لیکن ضرب غیر مبارح ولا ورکی، داسې صدا ول مور کوي چې لاس خپې ماتې کوي، یا دغې په بدن باندې داغونه راولی، داسې م کوي، بلکې وروسته وردی تفصیل ان شاء الله راشي په خپل ځای باندې. فضربوهن، افعزوهن واهجروهن في المزاجع واضربوهن اغذي کی وردی وضاحت کو عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی وہی لکه مثلا میسواک دے یا میسواک پشاند کی یو لخت دے یا یو سکس پیرتی و تم با خیر دے خوز دان چی تا بسی لول راغست دے و لاس وقت پی علماتے یا سر دے علمات کردے دے دا سی مکوا بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی دی زنانو پتا سبانی دا حق دے ان تطعمها اذا تعمتا زان لخوراک کی ندی زنانو لم خوراک راوڑا دے زنانو لم خوراک راوڑا خیرات دکڑے دے نو اکثر زنانو چلے کلمی او در زنانو تپاتی شی در اسے شی جوڑ کردے دے کور کی وای چرګ دی راوړل غوخ دی راوړل استا په کور میلمانه دی هم دی ارڅ دی نور بار ته چره نارینه ځان له ډوړې خوري او ځان له پادی کوي داستا سو برخه داستا سو حق دی دا وکي بس زنانه غریب په هر څه کې مظلومه ده په هر څه کې مظلومه ده بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وا تک سوها ازک تسیتا ځان له جامع اخلي نو زنانه له جامع اخلا ځان له مشروط جوړ کړی دی په هفته کې او په میاش کې چره دوه درې جوړې ځان اخلي زنانه ته وګوري هغه چره د سوالګری او د فقیر او د غریبی د جامو درک نشته لري ځان له جوړه جامې کې اخیر مخله کنه هغه مست زنانه ده دا خود الله پیغمبر ته ویلي اختر دی وسدان لته لري چې څه شی دی بار کړی دی بس مونډلې دی په دغه کې وسر را روان یې هغه دراول ځان لري پیزار مغستې لري ځان لري هر شی دی لري ځان له جوړه جوړه بخلی جمع کې اخیر مخله کنه اخیر مسر راوړ په لور چولم راوړ نو نبی علیہ السلام دغه ویل چې بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د زنانه بل حق دار چې ولا تجربه الوجه کله چې زنانه له وهل ورکینه ګوره په مخ باندې بوله گزار نه ورکه په مخ په گزار نه ورکه دا د زنانه حق دی پتا باندې بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ولا تقبح او زنانه تب قبیح الفاظ به وته نه وي اے قبیح اے پلیتی داسې الفاظ به زنانه لپاره نه استعمال دا چې غیر شرعی کار دی نو مونږ او تاسو سره پکار دی چې دا د شریعت احکامات دي زنانه ولم پکار دي نارینه ولم پکار دي چې ګورئ په اول چکر د قران کریم درس مونږ شروع کاوه نو پاږی کې مونږ دا خبره ذکر کړله چې د قران خپل حقونه دي ګوره د مور خپل حقونه دي دا مور هم خزی دا خزم خزی دا خور هم خزی خو مور چې خزه ده داغه دغه ته د موروالی حقونه حاصل دي دا خزم خزه ده خو لیکن د دې خپل حقونه دي دا لورم خزه ده خو لیکن د دې خپل حقونه دي دا هر چا خپل حق دی چې هغه خپل حق هر چا ته ورکړل شي بس دنیا بچره آبادی او برابر وي خو نن سبا مشکل په مونږ او تاسو کې دا چې خپل حق واړو او د بل هغه حق ترې نه ورکو د دې ان شاء الله وضاحت به بل ذکر شي ولهن او د دې زنانو د پاره په خوندانو باندې لازم دی مثل لذي په شان د هغه حقونه باندې علیهن چې لازم دی په دې زنانو باندې د خوندانو د پاره د خاون چې په زنانو باندې څومره حق دی نو دغه سي حق لري نارینه او د دې زنانو په نارینه باندې هم شته دي ولی بالمعروف په خې طریقه باندې په شرعي طریقه باندې د شریعت نه وخپې بارته نه وباسي نه به زنانه وباسي او نه به د خاون وباسي ولی رجال علیهن درجه او د نارینه د پاره په زنانه باندې درجه اوچته ده دا نه چې زنانه مشروطه شي وای چې بس دا خو راغلی دي دا زما حقونه دي دا د ملکی او مشری به ته نه کوي الله تعالی وایي مشری مې سړی له ورکړی ده ته په کور کې دره نه کینې اسې مشروطي به نه کوي ها زنانه چې ده نو هغه حکمرانه ده هغه وزیره ده وزیر داخله هغې ته ویل کیږي وزیر داخله به ښځه وي اوس بعضې سړی هم داسې په کورونو کې والله چې هغه زنانه چې ده شړول راولي چې دې د دې خاوند نه اوس مونږ په کوم طرف باندې لاړ شو اوس په کور کې دنده ورته وایي یو ټماټر دې پوخ که دوه خاصری په حق لدی غرمې له وسپخه ما خام له وسپخه جامی دی انځری دی کنه دی انځلی او دا بوشکا پاره دی کیره دا پدی دی کیره دا پریټونه بدل دی کده سیک دی دا والته کده سیک دی پدی کې ستا څه کار دی دا ورځی کاغه درې ځله ځای جارو کوي او دو ځله جارو کوي ک جامی دی جمعې په ورځ باندې اندی او ک ماځګر اندی او ک ما خام اندی سب دی کار نشته دی په خلې چې نداغي چې کم کار دی داغي په کار کې کار ملره هغه واستا بچی سمبالی په خلې بدل کوي کور بدله صفا کوي جامع بدله انځي ستا ضرورت هغه پوره کوي خو داغه په وزیر داخله دا هغه د کور په نظام باندې خځې پویږي په هغه باندې زنانه پوی هغه باغې ته پرېږدي دا هر څه چې ته داغه نه واخلې نو هغه به جزه پکې څه شوم وسدا کنه چې تاغه ته وې چې دا ټماټر دسی واړه کوا دا دسی کوا دا دسی کوا دی وخت دا چوله کوي راخله دی وخت دا راخله دی وخت دا پلیټ راخله بس په دې باندې هغه پویږي بس هغه الله تعالی په دې باندې پوی کړی بس دې کې نور کار ملره او پاتې شو نور خارجي کارونه خو مشری بستای مشری چیرستان الله نه اخلي مشری تعالی درکړی ده وللرجال عليهن درجه ورسو ان شاء الله بیا تفصیل کو الرجال قوامون على النساء نارینه چری دا حاکمان دی پزنانه باندې خزه چری حکومت نشی کوله خزه امامتی نشی کوله خزه اذان نشی ویله خزه چری قضاوت نشی کوله خزه چری مفتی دغه نشی جوړیدل قاضی نه نشی جوړیدل حاکم نه نشی جوړیدل دانش دا وظیفه حکومتونه کی وظیفه کی او په خلکو باندې وسوري کی او دا حکومتونه کی نه دانش کوي لکه څنګه چې بدنظری 2000 کسو در چره پاکستان کې دا حکومت کړي او دانش تر بشریت کی وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم الله تعالی دې زور ور دي او حکیم حکمتونه والے دي کته دا وی چې زر دې زنانه سره ظلم مکمل اکثر نارینه په کور کې دسی وای او اذا وای دسی دا اډوکی بلمات کوم استاد استاد بوس په زمانه سوکو کی الله ای زبن نو کوم والله عزیز الله تعالی زور ور داد دے حکیم حکمتون والے دے ظلم زیاته بنه کوي ظلم زیاته بنه کوي او پات شو دا چی زنانه وس دا وای چې را خاون را ونی ولم ولی مشر دے حکیم الله تعالی حکمتون والے دے پس الله په دی باندې پوی دو چې تم مشرین شي کوله تر مشری لایق نه په کور کې دند کینه په قلار باندې تخپل کارونه کا خاون بخپل کوي نو کله چې خپل خپل احکامات او حقوق په یاندل شي دنیا به بالکل آبادی خروخانه زندگی وای خمه زیدار خو نن سبا بس ډیر شکایتونه د مسلمانانو بس کور کې میداد بس خاون می وای خاون دا چل کوي نو سړی چرشی عالم تکینی بس یا خزم داسې را والله چې زړی را لسخا کوي چردی کور نه کم تر باندې وتختم ته دا غي حقونه ادا کوي هغه واستا حقونه ادا کوي پاکه دنیا به خب برابر سره برابری الطلاق مرتان فی امساکم بمعروف او تصریح باحسان ولا یحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي حکم د طلاق رجعی الطلاق کی الف لام عهد دی مراد درین طلاق رجعی دی زکا پاغی بان دلالت او فا امساکم بمعروفین دا پدی بان دلالت کئی اگا طلاق چی پاغی کی خاون خپلی خدی تا رجوع کولی شنواغی تا طلاق رجعی ولی کی گی اگا دو طلاق دی الطلاق و طلاق رجعی مرتینی دو کرت دی فا امساکم بمعروفین نو یا خو ایسارا ولد دا غزنانو دی خپل ځان سره بمعروفین بخی طریق باندی او تصریحم بی احسان او یا پری خودلی پخیست طریق باندی زنانه دی طلاق ورکله یو طلاق دی ورکله دو طلاق دی ورکله وسم زنانه ته رجوع کولې شي په عدت کې دننه نو الله ویا خود سی کچ ځان سره حساب کا عدت لا ختم شوه نه دی رخصت کړی دنه دا ځان سره حساب کا لیکن بمعروفین ګور الله بار بار وشه سبق ير نه کوي ګور په شرعي طریقه باندې په خطرې قوانني دانه چې رجوع تو کی بل د بیا شرمولي ایوا تر وغه بیا شرمولي یو میاش روغه بیا شرمولي نو او تصریحهم به احسان یا خو کدغه نه نو یای آزاد کا په خې طریقه باندې په خېسته طریقه باندې بس وهل تکول سره مکه بس د دې زنانه خپل پهلوان راو غواړه او د سیوته وای او خپل چره یو کاکا دام ځان سره کینو د دې زنانه سره زمانو ورو گزاره ناراضي ځانم نشم شرموله دا زنانم نشم شرموله ستاسو خاندان نسبم نشم شرموله خپل ځانم نشم بس خیر به پدې کې چې د دې طلاق ورکم بس ما دا خزه طلاق لر خپل کله چې عدت تیر شو نو خپل خور لور چې به زیدان سره بس خبر خلاص شو په خطرې قوانی او دې کې دشمنیا نیمه جوړوي بس پی ولا يحل لكم ان دي حلال ساسره پر ان تاخذو چې واخلې تاسو د زنانو نه مما اتيتمهن هغه مال چې ورکړې تاسو هغه ته په مہر کې شین هیڅ یو شی د غینه نشي اغستلې زنانو دې طلاق ورکړل او دا وته وی هغه سړی ته وی چې را شی را خور دی بوزه او لستو له سونه دی وته کړی دا وی چې کدیله دې ګوتی ورلینو برابر به دي کم یا خپې وری ماته کم کدا سړي وکړه نه دا کړت پړت بنه کې اوسه طلاق دې ورکړل نزدېکت زنانه ته شوی دی ورستور دې تفصیل بیا راځي اوسه نو بس نزدیکت یو ته شوی دی ټول مہر پتا باندې لازم شوی دی کدا شل تولې سونه ده کدا اتیا سولې ده او کدا هر شی ده کدا په کروڑونو په لکونو روپۍ دي بس دا د دې حق دی بس دا ته ورکوه بس دا بر نوړی دا ته نه پاتې کی الا ای خاف الله یقیم حدود الله مگر پاغه وخت کی ای خاف چریګی دی الله یقوم الله یقیم چ پابندی به اون کی د غدوانه حدود الله د پلو د الله تعالی فین خفتم کیریدل تاسو ای خلق تاسو ریدل دا دا اولیاء او ته خطاب دی خدیو خاوند دی ټول ته خطاب دی الله یقیم اج پابندی وونه کی دا غدوانه حدود الله د پلو د الله تعالی فلا جناح علیهما نو نشته ری گناه په غدوانه باندې ځان پات باندې پوی کی خواسته به مسله فی مبتدت به په هغه مال کی چې پیدیه کی ور کی د غزنانه د خپل خاوند لره تلک حدود الله د پلو د الله تعالی دی فلا تعتدوها نو ورته ری دل مکوې دا غینه ته الله پر پلو باندې د پاسه مو ورخیجه چې ورتیر شي په الله چرته کم حد مقرر کړی دی په دنیا کې خلک وایي دا زما پوله ده وایي د دې نه به دې خوا نه راځي الله وایي دا زما پولې دي چې دا کوم احکام مې ته مقرر کړل په دې باندې ورتېرېږئ مه په دقه ځای کې ودرېږئ په دې باندې عمل وکړئ تلک حدود الله د دې آیات څه معنی ده ان خفتم الله یقیم حدود الله فلا جناح علیهما د آیات مسله د شرع روانه ده د آیات دا یو بل سره ولګوي د جملې مخکې الله تعالی وی چې که زنانه ول تاسو طلاق ورکوي نو تاسو چې دیو ته کم مہر ورکړی دی طلاق دی ورکړل نو هغه مہر ته نشي اخیستلې د زنانه چې کم مال دی د وزن سره وړي دستانه دی ها یو خبره اوسه سیده چې نقصان چې دی پرې زنانه کړي او اوس چې دری خزی طرف والا خلق چې دی هغه یریږي او د نادر خاون طرف والا خلق هم یریږي چې دیو د یو بل سره خزی زندگی نشي تیرولی د الله تعالی د احکام او تابعداری دی نشي کولی دا زنانه د سیوی چې دا مہر به تم پاتې کم خو ما پرېږ د چې زن نه لاړه شم دې ته بیا څه ویلې کېږي نو دې ته ویلې کېږي فیم ابتدت به دې ته خلع وایي په عربی کې په اصطلاح د فقهاو کې دې ته بیا خلع وایي خلع نو خلع چې بیا په شریعت کې جایز ده خلع بیا جایز ده صاحب اللباب په خپل تفسیر کې لیکلی دی اللباب په هغې کې وایي د خلع څلور اقسام دي د خلع څلور قسمونه دي دا مسالې زده کړه اوله مسله په دې کې دا ده چې خوف د طرفه د ښځې نه وي ښځه چې پلیته ده ښځه خاون ښه پاک مسلمان سړی دی بس دا ښځه چې په هر وخت کې دی خاون ته وایي ته خو زما ډېر عزت بدی شي والله که ستا سره زما په دې کور کې زندگی راځي او بس خاون چې کور ته رانه وځي ته بیا راغله دې کور ته ما خوږې ته وړو رام نه شي نو نقصان د چا دی نقصان د ښځې دی ښځه بد اخلاقه ده سړی روغ رمټ دی مسلمان دی پاک سړی دی ته الله تعالی په احکاماتو باندې عمل کوي نو په دې صورت کې دا خلع جایزه ده خاونو ته دا وایي چې طلاق دله درکوم خو دغه کم څه مې لږ درکړلې مارد پنځه لک روپۍ راکړه شل لک روپۍ راکړه چې طلاق دې کړم ما کې خو فرق نشته ری خو ته ستا زه به دې شم نو چې زه دې پرېږدم مال چېرې دغه مال کم مهر درکړې دا راکړه چې پرېږدم نو دا یو صورت د خلع ادا دی دویم صورت د خلع ادا دی علماو ذکر کړی دي دویم صورت ادا دی چې خوف د خاوند طرف نه وي خزه پاکه مسلمانه ده او ډېره دیندار زنانه ده خو بس دا سړی چې کور ته رانه نه وځي بس ته بیا په مانځه باندې ولاړی ته ما نه دی ویلې او دا چلې دا خو بس خاونه چیرې انتهایی بد اخلاق دی بس په هر وخت کې وهل دی ټکول دی او بس ټول شر شدت دی په ټوله ورځ خو نقصان د ښځې نه دی بلکې نقصان د سړی دی نو په دې صورت کې بیا د خلع حکم دار چې د دې خاوند لپاره په خلع کې مال اخیستل د دې زنانه نه جایز نه دی بیا مال چیرې جایز نه دی دریم صورت دا ذکر کړی دی علماو چې نقصان د دواړو د طرف نه دی خاون چیرې یو سو کور کوي ښځه ولله دو سو کور کوي خاول چیرې دا ښځه چیرې دا ولله یو لوړ راشي او سړی چیرې دا ولله دوه راشي نقصان د دواړو طرف نه دی دا سړی او ته معمولی خبرو کې خپل ښځې ته هغه ته دوه کندلی وکي دا ښځه او ته معمولی څه خبرو کې سړی او ته لس کندلی وکي نقصان د دواړو دی دواړه چیرې صحیح خلک نه دي نه ښځه صحیح ده پاکه ښځه مسلمانه او نه دا خاونه د سړي خو لیکن دواړه راضي شي په خلع باندې دواړو چیرې تحقیق وکړه د دې دواړو د ښځې او د سړي د طرف نه چیرې خپلوانو نه حکم مقرر شوی دی دواړو تحقیقات وکړل نقصان د دواړو دی خو دا ښځه چیرې په دې خلع باندې راضي راوي سید زم زمام اخلاق خنه دي اے دا روپۍ ولا ورکوم په چموس پرېږدي نو په دې صورت کې اگر کده خاون کمې هم دی خو لیکن ښځه تی طلاق واړي په روپو باندې نو بیا هم د خاون د پر جایز دي چې سپیسې تی واخلي خو اسی بدی که ته زوی ما چې لګي کم دي ته واخلي دا خو نه سروخ سره نه دی کنه نه گزاره دی وکي او سلورم صورت علما او دا ذکر کړی دي چې نقصان د دوانو د طرف نه خولي کین په خلع باندې راضی نه زنانه چې پیسې زنانه او ته وای چې ته زما نه 100 روپۍ اخلي زه خو چې ته چې عزت ته یو بد خبر وکم ته ما ته لس خبرې کې زه چې تا یو گزار دوانی وکم ته په ما باندې لس کینو زه راضی یم په خلع باندې ما آزاده کا زما نقصان هم دی او ستا نقصان هم دی خو په روپو راضی نه یم روپۍ در نه درکوم نو دې کې علماو اختلاف ذکر کړی دی چې په دې کې خلع باندې پیسې اخیستل دا جایز دی او کنه دی جایز نو علماو لیکلی دي چې په دې وخت کې په کاردار چې خاون د خزینه فدیه واخلي دا حرام دی نه ناجایز دی وادي ته نخلي ځکه نقصان د دوانو دی او خزه چیرې په خلع باندې راضی نه ده نو نقصان خو یوازې د ښځې نه دی چې د هغې نه ته خامخا اخلي د هغې مخکې صورت بیان شوی دی نو دا څلور صورتونه الله تعالی ذکر کړي دي اوس ته غوږ شئ ښه لا یحل لکم حلال نه دي ستاسو لپاره دقه ځای ته اوس وګورئ نه دي حلال ستاسو لپاره ان تاخذو چې واخلئ تاسو مما دغه مهر نه آتیتموهن چې ورکړې تاسو د غزنانو ته شین هیڅ شی ته نشي غستلې الا ای خافا مگر پغه وخت کې چې یریږي دغه دوانه الله یقیم حدود الله چې پابندی بهونه کړې پر د الله تعالی ان د احکامات د الله تعالی فإن خفتم نو اے خلقو کتا سو یریدلی دا د خاون او د خدی دوانو اولیاء ته د خطاب دی کتا سو یریدلی الله یقیم حدود الله چې پابندی بهونه کړې د پر د الله تعالی د احکامات د الله تعالی فلا جناح علیهما نو بیا نشتره گناہ پا دا غدوانو منی فی ما پا اغا مال کی ابتدت بیهی چی بیدیا ورکی دا زنانا بیهی پا اغا مال سر دی خپل خواند دا خدا غی سلور صورتون شل پا کم صورت کی تی بیدیا غستلیشی خواند او پا کم صورت کی تی نشین سلور صورتون شل تلک حدود اللہ تلک دا غا مخ کی احکامات چی دا سمر بیان شل دا پولی دا اللہ تعالی دی دا دا اللہ تعالی بریدون دی دا دا اللہ تعالی پولی دی دا دا اللہ تعالی احکامات دی فلا تعتدوها مو راولی دا غینا مور تیریږي دا غینه تجاوز مکوي دا غینه د الله په پولو باندې پاسه مور وړه ودرېګو ته دا الله په احکامات باندې پاسه خپې مګدا بلکې د الله تعالی په احکامات باندې عمل وکا او مې تعدى حدود الله او چا چې ورتیری دل وکړل د پولو د الله تعالی نه فولایک هم ظالمون نو دغه کسان ظالمان دي دغه کسان ظالمان دي وستي مونږ او تاسو سوچ پکرو کو چې مونږ او ظالمان یو کنه یو الله چې کوم احکامات را لېګل چې پاغيون ورواغختلې چې خپلې په ورکی خو د الله وي ته ظالم شولې هر یو سړی د خپل ګریوان کې سوچ کی الله تعالی مونږ ته معافي وکړه الله تعالی مونږ استاد ډیرو احکاماتو نه سرغړونه کو او الله تعالی مونږ ته معافي وکړه الله تعالی مونږ ته خپل کلام باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي فاین طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکه زوجا غیره عرب تر ما قول سره بالکل آسان دي مخکې د دوو طلاق ذکر شو الطلاق مرتان طلاق چیرې طلاق رجعی دو دي طلاق رجعی چیرې دو دي نو بیا دې کې تاسو یو بل سوال وکړئ الد کے خویل چی او تصریحم بے احسان یا پر خو دل زنان دی پخ طریق وانی نو تصریحم بے احسان کے خودریم طلاق تے اشارہ وش ولکن نو بیا سوچ پے ان طلقہ نو طلاق خود دریو نہ زیات نشترے نو دی ایت یہ سم مطلب دے نو تاسو بو وای چی او تصریحم بے احسان کی اجمال ذکر شیو او فین طلقہ دی کی غدریم طلاق ذکر کی گی تفصیل داغی بیانی گی بس یہ سی اعتراض نشترے خوچی په قران باندې پوهه شولې بس په بیا بیا پوهه شوي بس او تصریح به احسان کی کته د اعتراض کی چې دریم طلاق مخ کی ذکر شوی دی طلاق واخری درې دی نو حالت کی اجمال دی اوس په ان طلقها ک طلاق ورکل دریم طلاق نو سره شداغي احکامات مووره نو سه تفصیل ذکر کی خبر خلاص شولې په ان طلقها نو کې شری طلاق ورکل د زنانا د خاوند د خپل زنانه ته فلا تحل له فإن طلق طلق طلق دا ټول سی غیده مذکر دی مخکې دی باندې وباس روانو خاچی وي خزه طلاق په خاون له طلاق ورکول شي کنه دا لوی شرمونه د سی شرمونه په دنیا کې شروع دي چې والله سړی په شرمی کې پخ بندا ویل ابن شي مخکې پاکستان کې دا قصه قطار روانو یو سرنګ چې سړی خپل خزه طلاق ورکول شي نو خزه هم طلاق ورکې کنه خپل سړی له وسته مینه یو خو بس دیو دی کای ځان نو بس یو بل طلاق یو کار تکي دا سیم طلاقیان دي ټول طلاقیان معنا دار چې دیونه خود جدا دي چې دا سوق چې دی الله تعالی د دین ناغخته له مرتد شو دی بي دي نشو دی خزه خو سیم بده باندې طلاق کړي فاین طلقها نو ک طلاق ورکل دی خاوند دی خزه تدریم طلاق فلا تحل له نو حلال نه ده د غزنانه له د دی خاوند لپاره من بعد ورستو ردینه حتا تن کی هزا جن غیره تر دې پورې چې دا نکاح کی د بل چا سره د بل خاوند سره نکاح کی سړی د خپل زنانه له درې طلاق ورکل دے تو لے کی گی طلاق مغلظ تو لے کی گی بس تدین اولان دی اس بل نور طلاق نشتا دے نور طلاق نشتا دے نور در پار اس دا حلال نہ دا حتا تن کی ازو جن غیرہ تر دی پوری دی کی مسئلہ ونی جان پوی کی دیر پار سو شرطن دی اس واپس سر دی خاون دا پار دا خد حلالی گی دیر پار اولنی شرط دا دے خاون ول طلاق ورکل نو دا با عدت تیر کی عدت بتیر کی یو خبر شولا دویمه خبردار چې حتا تن کې ها دا غینه ورستو بیا نکاح کړي بل چا سره چې نکاح وکړه هغه به ته نزدېکت وکړي هغه به ته نزدېکت وکړي د نزدېکت نه بعد کړه هغه خوخه شولا په خپل طبیعت باندې بیا ول طلاق ورکړل بیا عدت تیر شو او بیا د اخلي نو بیا ول دا جایز دي او دې ته مسلې د حلالي وي او د په حدیث کې راغلي دي چې محلل او په محلل له باندې لعنت شوی دی د الله تعالی طرفنه حتا تن کې ازو جن غیره تر دې پورې چې نکاح کړي هغه سره بل خاون فإن طلقها نو بیا هغه طلاق ورکړل لی زنانه له هغه بل خاون بیا طلاق ورکړل او بیا عدت تیر شو فلا جناح علیهما نو نشته ګناه په هغه دوه باندې اي تراجع چې یو بل ته بیا وروګرځي په نکاح کولو سره ای تراجع بالنکاح دانه چې سر ځان سره دیبر سره تعلقات جوړ کینا نه پنی کا سره ان ظننا کچری گمان ور دیو ای قیمه حدود الله چې پابندی وو کې دیو د پولو د الله تعالی خو از یو ځل خو طلاق ور کړل درې طلاق ور کړل لو شرمولې کړې دی بیا بل شپ پنی کا غستر بیا عدت تیر شوې دی بیا د پنی کا نو خو سوچ فکر دی پیو کې اسنه چې بیا ته غزاله جوړ شین خلک خلک کوی د پاکینه پلیته خو کسوا بیا دغه خو چې پریداو چې جدا شوی تین بیا خدا نو خو وایزان ته سوچ فکر وکا ان ظننا کچری گمان ور دی دوانو ای یقیم حدود الله چې پابندی بکید دی د پوره د الله تعالی او تلک حدود الله تلک دغه مخک احکامات چې کم بیان شول دا پوره د الله تعالی دی یبینها الله تعالی بیانای دغه احکامات در لقوم یعلمون د فرد دغه قوم د فرد هغه قوم چې غ علم لري لقوم یعلمون لقوم ان کدا لام د فرد انتفاع دیخه نصب معنا کوي لقوم د فرد د پیدي دغه قوم یعلمون چې غ پویږي سوک چی دا اللہ نو اشاره شو لدیتا چی دا اللہ تعالی دا احکاماتونا دا انتفاع دا اغسطلو دا پارا علم شرد دے دا اللہ دا احکاماتونا با تکل پیدا وخلی خود چک پویا خو پیشی کنن نو اول دا زدکول دی ورستو پی بیا عمل لے او دا کل چی دا درس منگا شروع کاو پا وصول کتاز تما ویلیو چی باب العلم قبل القول والعمل امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیر پار مستقل باب قائم کرده دی اول بد اللہ دین زدکی ورستو پی بیا عمل کی یو شیطا تزدن دین سنگ پی عمل کی دا بل چاته بیان نو سنگ او ته بیان شتا ته دغه پته نشته دی اللي قوم يعلمون د فار د فیدی د قوم چې هغه علم لري نو اشاره شول چې پیدا د الله تعالی د احکاماتونه هغه څوک غستلی شي چې پاره کې علمي الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل دین باندې پوي کی او الله رب العالمین دې د دین دغه پویدل بیا زمونږ او تاسو لپاره د الله تعالی په هغه باندې د عمل کولو توفیق آسان کی و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او صرحوهن بمعروف دا دی آیات کی رد دا بل حکم شرعی اللہ تعالی ذکر کئ او مقصد پدی کی رد دے په طریقیا د جاهلیت باندې په طریقه د جاهلیت باندې پدی کی رد اللہ تعالی ذکر کئ چې دا غوی پنیز باندې رجوع کولو کی تعداد نو زنانه لبی طلاق ور کړه بیا به تو رجوع کړه لگی ورځی به سره تیر کړي بیا به طلاق ورکړل بیا به رجوع وکړه نو الله تعالی دا آیاتون راولی ګل الله تعالی په دې کې رد کوي پاغي باندې و اذا طلقتم النساء وکړه چې طلاق ورکړي تاسو زنانه وته ان نساء نو مراد زوجات تی مراد دي نه خپل بیبي تی مراد در د پردی خدینه طلاق کی په لار کې څوک زنانه روانه ده ته ته شما طلاق کړي نو ان نساء نو مراد څه شی زوجات تی مراد دي مخکې مرتم ویل ده دا یو یو نیمه نقطه ځان سره خامه خالی کوي چې مشکل له بیان جوړي فبلغنا اجلهن نو چکل نږدې شي غ خپل نیټه ته د دې کې ترجمه څنګه وکړه تاسو خیر دی تاسو به ترجمه کړی کوي به هم خو لفظي ترجمه ته خامخا وک دی عام تاسو وګورئ بس خلک ترجمه کوي فبلغنا اجلهن کړه چې ورسیږي خپل نیټه ته خاچ نیټه ته ورسیږي نو بیا څنګه وې فامسکوهن بمعروف النزان سره ایساری کوي په خې طریقه باندې چې عدت پوره شوی بیا څنګه ځان سره ایساری لک چې دا دماغ وته لک کولا وهي د کله چې په بلغ نه اجلهن راغې نو شاته دی مخې ته وګوري په دې آیات کې چې دا راټینګولو چانس پکې شته رې کني شته رې کله یې سارولو چانس پکې و نو بیا به معنا دا نه کوي چې په بلغ نه چې ورسیږي خپل عدت ته چې ورسیږي نو بیا نشي سارولې نو ال دکې و د بلغ نه معنا کوي چې نږدې شي خپل نیټه ته نږدې شي دا نه چې ورسیدلې چې نیټه پوره شول خو بیا خبر بلوغ الاجل نیټه پوره کېدلې نو چنیټه پوره شول اند نیټه نو ورستو بیا څنګه تیرې خدي ته واپس رجوع کی رجوع خو مخ کی تاسو ال پی ذالک ان اراد اصلاح فی ذالک یعنی په مدته عدت کې وچ دې ته زنانه ته رجوع کی نو بلغ نه چې دې یک معنی دا و کی چې ورسیږي نو بیا پی ذالک شول کړه پی ذالک نو ورستو شول بیا عدت خو بیا پوره شوه تاسو بیا وای چې دا ترجمه د څه شول نو حواله د کم زینه ده نو حواله ځان سره ولیکي فبلغنا اجلهن نو کلچنیتیشی نیټه د عدت ته تفسیر ایجاز البیان لیکلی دی یعنی قاربنه کلچنیتیشی نیټه د عدت ته نزدیشی قاربنه نزدیشی وته دانش ورتی ریشی په بیا ته ورستو روجو کې دغه سی تفسیر جلالین لیکلی دی قاربنا انقضاء عدتهن کلچنیتیشی د دیو د عدت نیټه نزدیشی دانش پوره شی پوره کېدل نه دی مراد بلکې نزدیک کېدل تی مراد دی دا ترجمه وکوي ها کم دې باز دین کې براشي خاط نه ټپوره کېدل تی مراد دي خو تاسو استعمال چې لګي سترګې بغړوي لاندې انشاء الله دا ویلي او ورستو ک الله دا حکم ذکر کړی او کړي ځان سره یې ساروي نو هغه ذکر بلوغ معنی وسه کوي نږدې کېدل معنی وکوي او که ورستو دغه حکم بس نه راغله نو بس بیا خو رسیدل معنی بیا معنی حقیقی اخلي دې د مجاز بالمشارفه وي تاسو په کتابونو کې ویلي بار هر مونږ نه خو سیر شوی دی خو تاسو ته هغه معلومي سیدا قاربنه و شارفنه قاربنا انقضاء عدتهن اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکړي تاسو زنانه وته فبلغنا اجلهن نږدې شي هغه نیټې د عدت خپل ده فامسکوهن نو یا ایساری کې د زنانه ولر به معروف په شرعي طریقه باندې په خې طریقه باندې عدت تیر شوی نه دی نږدې ده نو که خپای په بس رجوع ته وکړي او صرحوهن بمعروف او یا پریک دی هغې لره په خې طریقه باندې چې بیا هغه زړه ده نو مرته خبره وکړه چې بیا پې خپای چېر پاکې نه پلیته ښه وه نو د هغې نه ښه دار چې بس ازاد یې کړه خو په شرعي طریقه باندې ویل دي شر شد په دې کې جنګ جدالونه په دې کې مه کوئ بلکې په اسانه طریقه باندې ازاده کړي ولا تمسکوهن او مې سره وایي مه را ټینګوئ دغه زنانه ولره زرارن د پاره د ضرر ورکولو لتاعته د دېرې پاره چې زیاتی وکړئ تاسو په هغې باندې تاسو ته مایل رد دی په جاهلیت والو باندې هغې ورته رجوع وکړله بیا ظلم زیاتی بیا بیا طلاق ورکړل بیا رجوع بیا ظلم زیاتی الله داسې مه کوئ ومن يفعل ذلك او چا چې وکړه دغه کار فقد ظلم نفسه یقینا ظلم یې وکړه په خپل ځان باندې په زنانه باندې ظلم څه کوي تا په خپل ځان باندې ظلم دی وکړه چې په زنانه باندې ظلم وکړه خو دا چې دا سبب شو لپاره د څه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه په خپل ځان باندې ظلم وکړه معنی دا شو چې د الله تعالی عذاب ترې ځان پیش شو د الله تعالی عذاب ترې ځان پیش کړ او علما نورم ذکر کړی دي فقد ظلم نفسه ځان سره دې ظلم وکړه یعنی دا کار کې چې زنانه ری طلاق کړل بیا او تر جو کې بیاری طلاق کړل بیاری پوره طلاق کړل پس دا چل ول کې بیاری نو خلک کومه معاشره کې به ته دغه شی مشهور بشي وای پلانې چې ډیر زیات بد اخلاق دي او کشر دا زنانه ری پری خودلن په قران بدل بیا سو خزم درنه کې بیا به ګرځي بیا به چیرې ځان ستړې کې خو چې دا فقط ظلم نفس نه ځان سر دی په خپل ظلم وک با په بد اخلاقی باندې مشهور شي ځان دې الله تعالی عذاب ته پیش کړه ځکه عذاب ځکه ظلم چیرې دا سبب دی لپاره د عذاب او دغه سی په بد اخلاقی باندې مشهور شي څوک بل بیا بل خور لورم نه درکې نو ځان سره په خپل ظلم وک ولا تتخذوا آیات الله او منی سیاتون د الله تعالی حضور ټوکی کړلې شوی محذوبم بها حضور یعنی محذوبم بها چې ټوکی کوي پاغه پسې د الله پایاتون پسې ټوکی نه کوي د الله تعالی د احکاماتونو پسې ګپ نه جوړوي چې بس خزه چیرې نن توې چانت تعلقون سبا ته مرته خزمه خزي بل اور لتی بیا معمولی خپشی نن سبا په معاشره کې دا یو ډیر لوی یو بدینی لا موجود ده ډیر خلک داسې دي دیو جن د الله پیغمبر ویلي دی مونږ تاسو ته چې دا درې کارونه درې سیدونه داسې لري چې داغي ټوکی خو داغي ټوکی خاصم ټوکی لري خو لیکن داغي رشتہ خاصم رشتیا دي خو داغي ټوکی مرشتیا دي یو په هغه سره طلاق ده د دې وجنا په دې لفظ باندې بيخي خلی مخوزوي دا ابغض دا ابغض دي ابغض المبيحات دي طلاق نزانه چې معمولی د خیر سره دی ورانه چې خیر دی وای وه بل دغه خفشتي یا سوچ پیته چې په بل ځای کې وکړه لاړ شتي خدانه چې بس معمولی خبره ده او طلاق معمولی خبره ده او طلاق او بیا غ خزو سره په کور کې پاتې امي نو ډیر خلک داسې چې هغه خزه به طلاق شي او ځان نه خبر نه الله دې الله د آیاتونو سره غپ شپ مله کوي د الله د احکاماتونو غپ هم جوړ کړي وذكر الله یاد وای وذكر نعمت الله او یاد کړئ نعمت الله تعالی علیکم چې کړی دی بتا سبحانه د الله تعالی نعمتونه په ځان باندې یاد کړئ وذكر نعمت الله یاد کړئ نعمت د الله تعالی یاد کړئ نعمت د الله تعالی د دین نعمت نو مراد سره مراد د دین دین اسلام دی وذكر نعمت الله یاد کړئ نعمت د الله تعالی بتا سبحانه چې غره علی ګل د پیغمبر دی ابن کثیر وګورئ هغه بهترین معنا کړی دا وذكر نعمت الله فی ارساله الرسول الله تعالی ته پیغمبر علی ګل دی بل هدا والبینات الله تعالی ته پیغمبر علی ګل دی نو بینات احکامات علی ګل دی دا د الله تعالی نعمت دی خو دې نعمت باندې څوک پویږي او څوک پینه پویږي و ما انزل علیکم او دا الله تعالی دا اغه نعمتم شکریا ادا کوي چې نازل کړی تاسو باندې مینه کتابی دا کتاب نه ول حکمت او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دا الله دا کتاب نعمت دې ردی شکریا ادا کوي د نبی علیه السلام سنت طریقې دا نعمت دې داغي شکریا ادا کوي یعذکم به نصیحت درکې الله تعالی تاسو ته بدغه باندې په قران او په حدیث ته نصیحت درکې دا هو زمیر راځي دې هر واحد ته په تعویل له کل واحد سره دغه د الله د کتاب دی او دغه سی د حکمت دی د حکمت معنی خو مخکې بیان شوی کړه ما فيه من الاحکام تفسیر جلالین لیکلی دی او یا السنه مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکلی او یا چې امام شافعی رحمت الله علیه لیکلی یعذکم به وعظ کی معنی د منع ده دا زکی په دې د کې په وعظ کې معنا د منع، په وعظ کې معنا د زجر ده. نو په کوم ځای کې چې وعظ معنا راشي نو هلته کې معنی داره چې الله تعالی دا تاسو ته رالیږلی دی چې منع شئ تاسو د حرامو نه، منع شئ د مخالفت د الله تعالی نه، الله تعالی راته زجر او منع درکوي په دې باندې. یعظکم به، نصیحت درکوي الله تعالی تاسو ته په دې باندې. تفسیر جلالین وای یعظکم به بان تشکروها بالعمل به، بان تشکروها بالعمل به، یعنی د دې قران چې له شکریا دار چ په دې باندې عمل وکي. یعظکم به، الله تعالی نصیحت درکوي بان تشکرو، ان تشکرو بالعمل بها، په دې باندې عمل وکي. تفسیر جلالین لیکلی واتقوا الله، یره کوي د الله تعالی نه واتقوا الله باندې بیا پوه شو لیکنه، بیا الله دم کی درکې چې احکام می بیان کول غره سرغړاونه تی ونه کې دغه زما عین دی، دغه زما قانون دی، دغه قانون کتاب دی. یا واتقوا الله فيما امركم به ونهاكم، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی. واعلموا پوه شی ان الله بكل شيء علیم، یقینا الله تعالی په هر څه باندې پوه دی، الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي. نو پوه شی چې الله په هر څه باندې پوه دی، تاسو کوم اعمال کوئ، کوم افعال کوئ، الله تعالی په هغه باندې پوهیږي. د الله تعالی نه څه شی پټ پنا نشته دی، نو ستاسو سره الله تعالی حساب کتاب کوي. دی مستری تفریح وکړه، ان شاء الله بیا بول تفریح وکړه.